Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 lutego, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Jest możliwość, że prezydent wręczy nominacje generalskie 1 marca, zapowiedział szef gabinetu prezydenta. Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci 14-latka postawiono ratownikom WOPR z Rybnika. Gang handlarzy ludźmi rozbity przez biuro śledcze policji z Dolnego Śląska. Jeśli wszystkie przepisy i procedury zostaną wypełnione, jest możliwość, że prezydent wręczy nominacje generalskie 1 marca, zapowiedział szef gabinetu prezydenta. Krzysztof Szczerski dodaje, że trwają na ten temat rozmowy między Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwem Obrony i prezydentem Andrzejem Dudą. 1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wcześniejszy brak uzgodnień w sprawie przyszłego systemu kierowania i dowodzenia armią były powodem odłożenia nominacji generalskich 15 sierpnia, a potem 11 listopada. W serwisie Trójki kolejne tematy. Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci 14-latka postawiono dwojgu ratownikom pracującym na basenie w Rybniku. Do tragedii doszło podczas zajęć WOPR. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja i prokuratora. W sobotę po południu dyżurny rybnickiej komendy otrzymał informację, że na basenie przy ulicy Powstańców Śląskich trwa reanimacja chłopca. Niestety nie powiodła się. Śledczy wykonali oględziny pod nadzorem prokuratora. Zatrzymano dwoje ratowników, 28-letnią kobietę i 43-letniego mężczyznę. Zastosowano wobec nich policyjny dozór. Grozi im do 5 lat więzienia. 8 osób podejrzanych o handel ludźmi, sutenerstwo i działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zatrzymało Centralne Biuro Śledcze Policji. Gang działał na Dolnym Śląsku. Tropiliśmy ich od 3 lat, mówi Iwona Jurkiewicz z CBŚP. Zebranek materiału wynika, że dwie osoby uczyniły sobie z tego stałe źródło dochodu. Do pracy werbowano kobiety w trudnej sytuacji finansowej, a zdarzało się też, że stosowano wobec nich przemoc fizyczną. Po każdej wykonanej usłudze dziewczyny zatrudnione w agencji towarzyskiej zmuszane były do rozliczeń finansowych. W zatrzymaniu uczestniczyło kilkudziesięciu policjantów. W domach podejrzanych znaleziono broń i narkotyki. Aresztowano 7 osób, a policja nie wyklucza dalszych zatrzymań. System rejestracji imigrantów po Brexicie stoi pod znakiem zapytania, pisze Times. Z nieoficjalnych informacji brytyjskiego MSW wynika, że prace nad rejestrem tych imigrantów, którzy przybędą na wyspy w okresie przejściowym, dopiero się zaczynają. Na początku miesiąca premier May oświadczyła, imigranci, którzy przybędą na wyspy po 29 marca przyszłego roku, nie dostaną automatycznego prawa pobytu. Będą ich obowiązywać inne zasady niż te stosowane wobec 3 milionów ludzi, którzy przybyli tu wcześniej. A skoro tak, potrzebny jest osobny system rejestracji nowych przybyszów. To, jak pisze gazeta, włączyło dzwonki alarmowe w MSW. Szereg informatorów dziennika przyznaje, niemal na pewno takiego systemu nie stworzymy na czas. Times dodaje, że Departament Spraw Wewnętrznych długo bronił się przed podobnym scenariuszem. Argumentował, że Polak czy Francuzy przybywający tu po 29 marca powinni być traktowani dokładnie tak jak dotychczasowi imigranci unijni. Osobny system nie byłby więc potrzebny. Ale teraz walka została przegrana, mówi anonimowy informator Timesa. A czołowy eurosceptyk Jacob Rees-Mogg, jeden z kandydatów na ewentualnego następcę Theresy May, już deklaruje. Gdyby system nie był gotowy, byłaby to smutna oznaka niekompetencji. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ponad 2 miesiące spędzi na morzu 50 podchorążych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Właśnie wyruszyli w rejs z Gdyni do Zatoki Perskiej. Na pokładzie ORP Wodnik są nie tylko polscy studenci, mówi komandor porucznik Wojciech Mund. Biorą udział podchorążowie z Kuwejtu, Kataru, Arabii Saudyjskiej. Pierwszy nasz rejs trwał tylko 2 tygodnie, to był rejs kandydacki, miał tylko nas z tym żywiołem zapoznać. Drugim rejsem była praktyka marynarska, także na tym okręcie na ORP Wodnik. Poznawaliśmy to życie od podszewki, poznawaliśmy jak tutaj pracują marynarze, jak to rzemiosło wygląda. No a teraz wybieramy się już w taką praktykę bardzo specjalistyczną, astronawigacyjną. Pomyślnych wiatrów podchorążowie wrócą do Gdyni pod koniec kwietnia. Wodnik był w Arabii Saudyjskiej w 1991 roku. Został wtedy przebudowany na okręt szpitalno-ewakuacyjny i uczestniczył w wojnie w Zatoce Perskiej. To był serwis Trójki. W całej Polsce pochmurno i większe przejaśnienia jedynie na zachodzie. Może tam też przelotnie padać. Na wschodzie śnieg, w centrum i na zachodzie także deszcz ze śniegiem i marznąca mrzawka. Nad morzem porywisty wiatr. Niewielkie przejaśnienia na zachodzie. I tam najcieplej. 4 stopnie, w centrum 2, a na Podlasiu -1. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Kazik i kwartet Reforma Most z listy przebojów Trójki. Polecam głosowanie. Polskie Radio PL / Trójka. 10 po 11 pora na naszą piosenkę dnia. Czerwiec w lutym. To Rycerzyki. Rycerzyki, nasza piosenka dnia, utwór nosi tytuł Czerwiec, 13:30 po 11:00. Sponsorem audycji jest PZU. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. W tym tygodniu jedziemy z Trójką w Karkonosze, w Góry Ogromne. Tak nazywali je pierwsi mieszkańcy, którzy ostrożnie zapuszczali się w te niedostępne tereny, pełne minerałów i ziół. Pracowali, budowali, ale choroby, urazy, upadki kazały im szukać ratunku w tutejszych roślinach. Ludzie musieli sobie sami pomóc. I tak z czasem powstała grupa zielarzy laborantów, która zawodowo zajęła się zbieraniem roślin leczniczych i przygotowaniem z nich medykamentów. Przemysław Wiater, autor książki Laboranci u ducha gór. Laboranci od średniowiecza leczyli tymi niezwykłymi roślinami, których wielką obfitość mamy w górach naszych. Ta wiedza była dosyć precyzyjna. Tak, w czeskiej Pradze w 1348 roku otwarty został właśnie Wydział Medycyny. I stąd również ta wiedza musiała w góry nasze promieniować. Przybywali tutaj dawni medycy, którzy poszukiwali cudownych roślin, również tajemniczego korzenia mandragory, który miał leczyć wszystkich i wszystko, który miał zapewnić szczęście, zdrowie, bogactwo, długowieczność. A jeszcze w niektórych podaniach i legendach jest, że nieśmiertelność zapewnia. Jak maczał w tym ręce duch gór, To może rzeczywiście korzeń mandragory również w Karkonoszach był. W XVIII wieku pod Śnieżką w Karpaczu powstał cech laborantów. Naprawdę trzeba było się wykazać dużą wiedzą, zdać bardzo poważny egzamin przed jeleniogórskim medykiem. Należało znać podstawy łaciny, oczywiście działanie ziół, choroby i umieć je leczyć. Dopiero po zdaniu pomyślnym egzaminu można było w wypadku śmierci jednego z laborantów zrzeszonych w cechu wejść na jego miejsce. Dopiero zająć to miejsce. Tak. Sporo tych pamiątek po laborantach się zachowało. Szafki, w których trzymali te swoje zioła, maści, nalewki, herbaty i tam Bóg wie jeszcze co, olejki, nosidła wielopudełkowe. To jest ciekawe. Oni już na tym etapie zbierania wszystko segregowali. Teraz tu na tych terenach żyją gdzieś potomkowie tych laborantów. No bo jak żeby inaczej? Znasz jakiegoś? Naprawdę wielu ludzi, którzy zajmują się z powodzeniem ziołolecznictwem. Co oni wzięli z tej swojej rodzinnej przeszłości, z tych swoich rodów? Jest to przede wszystkim pasja i wiedza i chęć chyba też ucieczki z wielkiego miasta i życia w zgodzie z naturą czystą, z naturą dobrą i mądrą, jaka tutaj właśnie jest. Laboranci wytwarzali te lekarstwa, ale byli zbieracze ziół. Oni musieli mieć jakieś specjalne względy u ducha gór. Co on mógł im dać albo coś zabrać? Jak to historia mówi? Chodziło tutaj o pewną pokorę wobec gór. Myślę, że chodziło też o pewien strach, obawę, którą laboranci, zielarze w sobie musieli mieć. No bo przecież wejście na teren czyjegoś państwa, czyjejś posiadłości, zebranie stamtąd skarbów, jakimi były cudowne zioła, mogło być uznawane przez ducha gór jako kradzież, za którą musiała spotkać takiego zuchwalca kara. O wiele lepiej, wydaje się, leczyły zioła zebrane w ogrodzie karkonoskiego ducha gór za jego zgodą i był to swego rodzaju znak jakości. Z jednej strony duch gór był takim stemplem jakości ziół, a z drugiej strony uważajcie, nie wchodźcie, nie depczcie, bo to przecież zioła były zbierane i z kwadrami księżyca i według różnych systemów, ale zacny to zawód, powiem szczerze. Zacny i bardzo dobrze opłacany. Nie spotkałem nigdzie w Europie, aby funkcjonował cech zielarzy, cech laborantów. Bieszczacka brać powie, u nas to dopiero powoli zioła, przestrzenie, ci z okolic Zakopanego. U nas to są rośliny. Powiedz mi, czy to są te same rośliny, czy ten region czymś innym się charakteryzuje? Zapewne wykształcony biolog znajdzie parę gatunków roślin, które są wyjątkowe dla Karkonoszy i Gór Izerskich, ale myślę, że przede wszystkim wiedza i mądrość leżą w ludziach i w umiejętności zbioru, przyrządzenia, w umiejętności leczenia. Oczywiście, że w Tatrach występowali tak zwani szafrannicy albo olejkarze. Mieli cechu laborantów. No więc właśnie, tamten proceder nie był aż tak rozpowszechniony. Leki z Karkonoszy można było znaleźć i w Anglii, i w Rosji, a nawet w Stanach Zjednoczonych na początku XIX wieku. Mamy rozproszone naprawdę dokumenty. Archiwum Szklarskie Poręby zaginęło w 1945 roku. Udało mi się parę z nich znaleźć, parę z nich przetłumaczyć. Są to oryginalne receptury pochodzące z końca XVIII wieku, pełne naprawdę niezwykłych, czasami wręcz zaskakujących przepisów, takich choćby jak nalewka na skorpionach, nalewka z rogu jelenia, czy nalewka z dżdżownic. Maść czarownic na znikanie, na stanie się niewidzialnym, może tak dokładnie powiem. W skład tej maści wchodził bieluń i lulek. Halucynogenne. Tak, dokładnie. Myślę, że ta wiedza, którą będziemy zdobywać jeszcze przez długie lata, jest nam potrzebna po to, abyśmy po prostu czuli się tutaj dobrze, abyśmy byli mądrzy, abyśmy byli otwarci na innych, abyśmy traktowali tę ziemię nie jak hotel, tylko jak naszą ojcowiznę. Jeśli chcą Państwo spróbować, jak smakuje herbata przygotowana według XVIII-wiecznej receptury laborantów, ale bez lulka, dowiedzieć się o wiele więcej, zapraszam na spotkanie z Przemkiem Biaterem w czwartek o 16:30 na skwerze radiowej Trójki. Pozdrawiam z gór, Grażyna Dobroń. Dziękujemy, pozdrawiamy, do gór się wybieramy. Sponsorem audycji było PZU. Program współfinansowany ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU. Zapraszamy

Zawsze w poniedziałek rano zaglądam, jak tam głosowanie na listę i ta piosenka nieźle sobie radzi. Jak Bonnie i Clyde, to była Anita Lipnicka z zespołem The Heads oraz gościnnie Tomasz Makowiecki. 25 minut po 11 zapowiadałem gościa, już jest za 3 minutki spotkanie. Distant song, I catch my breath, it's part of me. As every word I've ever heard's a memory. The moment's few, the summer sun up high above. It shone a light when Nat King Cole would sing of love. A hidden dream tells of the times, both then and now. And I recall the days of youth, as I know how. As in the story about love, that's at the start. That's why Nat King Cole sang from the heart. Although the seasons come and go, and the nights may feel blue, there's still a voice I recognize that will say, I love you. A distant song resounding of forgotten times gives flight to all that listen with their hearts and minds. When innocence sought inspiration from above, it touched the soul when Nat King Cole would sing of love. When innocence sought inspiration from above, it touched the soul when Nat King Cole would sing of love. It touched my soul when Nat King Cole would sing of love. Janik Bowi jest w naszym studiu. Hello. Hello. Nice to meet you again. Nice to be here again, yes. Yeah, this song is a very special one because it was written by Viltura and 2.5 years ago you've sang it on the compilation album. Yes, indeed. I recorded it in Dutch, yeah. Flemish. Flemish. And it turned out to be a very successful version because the biggest radio station in Belgium, they were playing it for months, like 3 times a day. And there also was, I knew there was an English text, an English version of it. And, we were beginning to make plans for a new album. Mm-hmm. And I instantly asked Will if I could, have his song to put on my album because I loved the tune so much. For me, it's like a standard almost. It sounds like a standard to me. It's very refreshing. It's a new song. A lot of people think that it might come from the Great American Songbook, but actually it's a new one. Yeah. Zapytałem Janika o piosenkę, która właśnie wybrzmiała. To jest utwór zatytułowany The Soul of Nat King Cole. Ten utwór został napisany przez Willa Ture, legendarnego belgijskiego piosenkarza. 2,5 roku temu Janik dostał propozycję, żeby to zaśpiewać. Ukazywała się płyta kompilacyjna. No i okazało się, że to był ogromny sukces. A potem Janik dotarł do tego także, że jest tekst po angielsku. The Soul of Nat King Cole. Wszyscy myślą, że to stara piosenka z amerykańskiego American Songbook, a to jest nowy, w sumie nowy utwór napisany przez Willa Tura. W naszych, tak to powiedzmy, w naszych czasach. How did it happen that you sing it with Matt Dusk? Well, I met Matt a couple of years ago at the Sopot Festival. Yeah. We were performing there and Yeah, it was just to meet. It was just great to meet one crooner to another, and we got along very well. We had a dinner, and he gave me some advice, some tips, because he's a little bit older than I am, and he's had more experience, of course. And we were talking about maybe releasing the album in Poland again, and I contacted him and asked if he was willing to do this duet with me. We were actually brought together by Universal, mm-hmm. the music company, and he thought it was a great idea, and he could pick the song. He could pick one song out of the album, and he chose this one because he liked it so much. And we instantly went for it, and I'm really happy with the result. I think the voices, they blend yeah. very nicely. Zapytałem Janika, jak to się stało, że Madask śpiewa z nim ten duet, no i opowiedział, że spotkali się na festiwalu w Sopocie kilka lat temu. Przypadli sobie do gustu, obaj śpiewają podobną muzykę, zjedli obiad, no i porozmawiali na temat muzyki. Teraz, kiedy ta płyta powstawała, Janik skontaktował się z Matem, zapytał, który utwór chciałby zaśpiewać, i Matt wybrał właśnie tę piosenkę, The Soul of Nat King Cole. No i stąd ją tutaj mamy. This is American songbook, but you've chosen also some pop songs like Andrew Gold's Never Let Her Slip Away or mm-hmm. Chicago, If You Leave Me Now. Yeah, indeed. I think it's always a challenge to try to take on a song on a whole new level. Like I was always a big fan of the song of Andrew Gold, Never Let Her Slip Away. And it actually has a very jazzy vibe to it, if mm-hmm. if you think of it. And and yeah, we just went for that. And then If You Leave Me Now by Chicago, it turned out to be a very nice bossa nova mm-hmm. version, actually. Very, very tender and very smooth. It's one of my favorites on the album. I like them all, but it's one of my favorites because it's so different mm-hmm. from the others. Ta płyta Love Swings to właściwie American Songbook, ale zapytałem go o to, że... Znaczy poprosiłem o wyjaśnienie, dlaczego wybrał piosenki popowe, Never Let Her Slip Away, Andrew Golda czy If You Leave Me Now Chicago. No i opowiedział, że obie piosenki bardzo mu się podobają i chciał się po prostu z nimi zmierzyć. Can you say some words in Dutch? I mean the text of The Soul of Nat King Cole? You mean the first lines or yeah, something? Yeah. You know what? I begin to sing with a distant song. I catch my breath. It's part of me. And in Dutch it goes like, een lied weer klinkt en ieder houdt zijn adem in. Want ieder woord is als een soort herinnering. It's a little okay. bit like that. It's a little bit different, yeah. the interpretation, but... Prachtig. Prachtig. Oh, you speak Dutch? Yeah, a little. Very good. What do you do with your voice to have a voice like this? I mean, so low. You're a very young man. Yeah, I know. And I hope it's getting lower as I age, because if I look at my father, let me tell you a story. Whenever I'm with when my father is with me at home, or whenever my father accidentally picks up my cell phone, mm-hmm. he, when my mother calls me and my father picks up my phone and he says, "Hi, mommy, my mother does not recognize her own husband's or her son's voice." It's kind of similar. Yeah. Only my father is way deeper yeah. than I am, because he's almost 60 now. And I really love his voice because it's very deep and he can sing very deep. And I hope that when I age, it gets only deeper. Yeah. I don't want to sing high all the time. I also prefer artists or female artists that have a very like velvet low vibe yeah. to their voice. Like just like Joni Mitchell. Yeah, okay. Zapytałem go, co robi z tym, żeby mieć taki niski głos, i opowiedział taką dykteryjkę, że jak jego tata odbiera telefon, jego telefon, to mama nie jest w stanie rozpoznać, czy to mówi właśnie Janik, czy jego ojciec. I liczy na to, że ten głos mu się będzie obniżał, a nie robił się wyższym. Powiedziałem mu, że tak na pewno będzie. Wiem to z doświadczenia, też miałem tyle lat co Janik, a teraz mam ponad 60. Okay, then the last song on the album is your song. It is. It's called Valentine, and tomorrow is Valentine's Day. The day after tomorrow is Valentine's Day, yeah. because it's Monday now. And I'm also a little bit of a songwriter. Mm-hmm. I think of myself more as a performer and an entertainer than truly a songwriter. I know how to play guitar. I know how to write some lyrics. But it's hard for me to write a song just about anything, like about, I can't write songs about tomatoes, or stuff like that. I have to write something that comes out of my own life. And love is a many splendor thing. And I'm very happy in my relationship. I'm getting married in a couple of months. And for me, this is a tribute to my soon-to-be wife. Mm-hmm. And everything in there, all of the lyrics, they're really plucked out of our lives. And this is my gratitude for having her in my life. Okej. Okay. Zapytałem Janika o ostatnią piosenkę, jaka jest na płycie. Nosi tytuł Valentine i opowiedział, że jest troszeczkę też autorem, kompozytorem, bardziej odtwórcą i piosenkarzem, ale lubi pisać o czymś. I ponieważ jest szczęśliwie związany z dziewczyną, z którą żeni się za kilka miesięcy, to ta piosenka jest napisana specjalnie dla niej. Valentine. Pojutrze Dzień Świętego Walentego. Janik Bowie, Love Swings, nowa płyta. Thank you so much to be here. Oh, thank you for the invitation. Isn't it too cold to you in Poland now? I was in Krakow yesterday and it was colder there. It was -6. Now it's like in Belgium here in Warsaw. Okay. Have a nice time in Poland. Thank you so much for the invitation. I hope to be back again. Okay. To będzie ta piosenka, Valentine. How would my life be without you? I'd have no one to turn to if it weren't for you. You are the reason that I'm strong, the very reason on. You are my Valentine, my inspiration. Yours is this heart of mine, no hesitation. You belong to me, I belong to you. You are the reason, my Valentine. Because you gave me, oh, something new, and you forgave me for the times I was being a fool. Remember you saved me when I was gonna drown. I know you're never, ever, ever gonna let me down. You are my Valentine, my inspiration. Yours is this heart of mine, no hesitation. I belong to you. You are the reason, my Valentine. You belong to me. I belong to you. You are the reason, my Valentine. I belong to you. You are the reason, my Valentine. Czaruje głosem Janik Bowie. Płyta Love Swings właśnie się ukazała. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. China Phillips ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego dobrego. Pięknie, miłośnie się zrobiło. Janik Bowi, Love Swings. Mamy te płyty dla Państwa. 71335 dla zakochanych. Proszę napisać. Agnieszka wylosuje szczęśliwców. Gdzie jest dzisiaj słońce? Na pewno w Głogowie i na pewno w Łebie. Życzymy słońca bez końca. No i właściwie już kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Będzie jeszcze oczywiście zbiór opowiadań Kazuro i Shiguro pod tytułem Nocturny. Orkiestra Barry'ego White'a. Jeszcze przez momencik, 16 minut do 12. Anna Regulska, Agnieszka Stępień, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia. Kazuo i Shiguro. Nocturne. W przekładzie Lecha Jęczmyka. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań laureata Nagrody Nobla 2017. I'm gonna love you like no one's love you. Come rain or come shine. Muzyka Michał Zygmunt. Come rain or come shine. Fragment pierwszy. Emily, podobnie jak ja, lubiła stare amerykańskie piosenki z Broadwayu. Wolała wprawdzie żywsze kawałki jak Cheek to Cheek Irvinga Berlina, podczas gdy ja skłaniałem się ku gorzko-słodkim balladom jak Here's That Rain Day. Ale mieliśmy też dużo wspólnego. Poza tym w tamtych czasach w kampusie uniwersyteckim w południowej Anglii znalezienie kogoś, kto podziela taką pasję, graniczyło z cudem. Dzisiaj młodzi ludzie słuchają wszystkiego. Mój siostrzeniec, który tej jesieni zaczyna uniwersytet, przechodzi fazę tanga argentyńskiego. Lubi też Edith Piaf, a także różne kawałki najnowszych wytwórni niezależnych. Ale za naszych czasów gusty nie były tak zróżnicowane. Moi koledzy studenci dzielili się z grubsza na dwie kategorie. Hipisowatych z długimi włosami i w powiewnych szatach, którzy lubili postępowego rocka, oraz schludnych tweedowców, uważających wszystko, prócz muzyki klasycznej, za odrażający hałas. Odczułem więc ulgę, gdy znalazłem kogoś, w dodatku dziewczynę, kto cenił sobie wielki śpiewnik amerykański. Podobnie jak ja, Emily kolekcjonowała płyty z emocjonalnymi, prostymi, wokalnymi interpretacjami standardów. Często można było kupić je za bezcen w sklepach z tandetą, odrzucone przez pokolenie naszych rodziców. Ona była zwolenniczką Sary Vaughan i Chata Beckera. Ja wolałem Julie London i Peggy Lee. Żadne z nas nie przepadało za Sinatrą i Ellą Fitzgerald. Na pierwszym roku Emily mieszkała w akademiku i miała w pokoju przenośny adapter popularnego wówczas typu. Jak na dzisiejsze normy, adapter produkował dźwięk dość prymitywny, ale pamiętam, jak godzinami siedzieliśmy przy nim uszczęśliwieni, zdejmując jedną płytę i ostrożnie opuszczając igłę na następną. Uwielbialiśmy puszczać różne wersje tego samego utworu, sprzeczając się potem o słowa albo o zalety różnych interpretacji. Czy ta linijka powinna być zaśpiewana tak ironicznie? Czy Georgia on my mind lepiej jest śpiewać tak, jakby Georgia była kobietą czy miejscem w Ameryce? Byliśmy szczególnie zadowoleni, gdy znajdowaliśmy takie nagrania jak Raya Charlesa śpiewającego Come Rain or Come Shine, gdzie słowa były radosne, ale interpretacja rozdzierała serce. Miłość Emily do tych płyt była tak niekłamanie głęboka, że odczuwałem szok za każdym razem, gdy przypadkiem usłyszałem, jak rozprawia z innymi studentami o jakiejś pretensjonalnej kapeli rockowej albo bezsensownych kalifornijskich śpiewakach-poetach. W tamtym czasie Emily była szczupła i piękna. I gdyby od razu na początku swojej uniwersyteckiej kariery nie wybrała Charlie'ego, jestem pewien, że byłaby otoczona rywalizującymi o nią mężczyznami. Ale ona nie była flirciarą ani kokietką i skoro była z Charlie'em, inni zalotnicy zrezygnowali. To jedyny powód, dla którego trzymam Charlie'ego, powiedziała mi kiedyś z poważną miną. A potem, gdy na mojej twarzy odmalował się szok, wybuchnęła śmiechem. To tylko żart, głuptasie. Charlie jest moim najdroższym, najdroższym, najdroższym. Charlie był na uniwersytecie moim najlepszym przyjacielem. Na pierwszym roku prawie się nie rozstawaliśmy i w ten sposób poznałem Emily. Charlie i ja pozostaliśmy bliskimi przyjaciółmi. Może nie widywaliśmy się tak często jak kiedyś, ale to głównie z powodu odległości. Spędziłem kilka lat w Hiszpanii, podobnie jak przedtem we Włoszech i w Portugalii. Gdy po raz pierwszy zabrałem się po uniwersytecie do uczenia angielskiego, wydawało się to dobrym sposobem na życie. Trochę jak przedłużenie uczelni. Spędza się masę czasu w barach, łatwo zawiera przyjaźnie i ma się poczucie, że jest się częścią siatki oplatającej całą kulę ziemską. Pod koniec lat 80. mówiło się o możliwości zarabiania dużych pieniędzy w Japonii i Poważnie przymierzałem się do wyjazdu, ale nic z tego nie wyszło. Tymczasem Charlie i Emily pobrali się i osiedlili w Londynie. Charlie powiedział mi kiedyś, że jeśli będą mieli dzieci, zostanę ojcem chrzestnym jednego z nich. No ale nigdy do tego nie doszło. A teraz jest już pewnie za późno. Muszę przyznać, że zawsze czułem się w tej sprawie nieco oszukany. Może wyobrażałem sobie, że pozycja ojca chrzestnego, jednego z ich dzieci, zapewniałaby mi oficjalną więź, choćby i wątłą, między ich życiem w Anglii, a moim tutaj. W każdym razie na początku tego lata pojechałem do nich do Londynu. Wszystko zostało przygotowane z dużym wyprzedzeniem i kiedy zadzwoniłem kilka dni przed wyjazdem, żeby się upewnić, czy wszystko w porządku, Charlie powiedział, że oboje czują się znakomicie. Dlatego nie miałem powodu, żeby się spodziewać czegoś innego niż rozpieszczania i wypoczynku po kilku nie najlepszych miesiącach. Prawdę mówiąc, kiedy w ten słoneczny dzień wysiadłem z metra na ich stacji, moje myśli błądziły wokół tego, jak wypiękniał mój pokój od czasu ostatniego pobytu. Na przestrzeni lat zawsze coś się tam zmieniało. Stało się regułą, że pokój dla mnie przygotowywano jak w luksusowym hotelu. Świeże ręczniki, talerzyk z ciasteczkami przy łóżku, wybór płyt CD na nocnym stoliku. Ale tym razem Charlie prowadził mnie po schodach, mamrocząc coś pod nosem i gdy wszedłem do pokoju, zrozumiałem, że to było tłumaczenie. Pokój był w stanie, w jakim nigdy wcześniej go nie widziałem. Na podłodze walały się stosy czasopism, tanich książek i starych ubrań, a także kij hokejowy i przewrócony megafon. Zatrzymałem się w progu. Wyglądasz, jakbyś chciał wezwać kierownika, stwierdził zjadliwie. Nie, po prostu nigdy tak tu nie było. Bałagan, wiem. Przysiadł na materacu i westchnął. Myślałem, że sprzątaczka to uporządkowała, ale najwyraźniej tego nie zrobiła. Sprawiał wrażenie zmartwionego, ale nagle poderwał się. Lepiej chodźmy na jakiś lunch. Zostawię Emilii wiadomość. Możemy spokojnie sobie zjeść, a kiedy wrócimy, twój pokój i całe mieszkanie będą posprzątane. To, co Charlie nazywał ich mieszkaniem, zajmowało w istocie dwa górne piętra czteropiętrowego szeregowego domu przy zamożnej, choć ruchliwej ulicy. Mijając sklepy i biura, dotarliśmy do eleganckiej, małej włoskiej restauracji. Nie mieliśmy rezerwacji, ale kelnerzy powitali Charlie'ego jak starego znajomego i zaprowadzili nas do stolika. Rozejrzałem się i zobaczyłem, że lokal pełen jest biznesmenów w garniturach i krawatach. Ucieszyłem się więc, że mój przyjaciel jest ubrany równie swobodnie jak ja. Charlie widocznie odgadł, o czym myślę. Wyglądasz na kogoś spod Londynu, Ray, powiedział. Zresztą wszystko się tu zmieniło, za długo byłeś poza krajem. Nagle niepokojąco donośnym głosem dodał. To my wyglądamy na ludzi, którym się powiodło. Wszyscy pozostali zaś wyglądają jak średni personel kierowniczy. Charlie pochylił się w moją stronę i powiedział nieco ciszej. Słuchaj, musimy porozmawiać. Chcę, żebyś wyświadczył mi przysługę. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań Kadzuo Ishiguro z tomu Nokturny. Muzyka Michał Zygmunt. Książkę przełożył Lech Jęczmyk. Opublikowało wydawnictwo Albatros. Zapraszamy od poniedziałku do piątku. Około 11:50. Zapraszamy do reklamy.